co grzewa zimne sny. Był to koncert Marka Piekarczyka. Realizacja dźwięku Wojciech Przybylski. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Ola Budka. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. No, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 20 lipca. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna przerwa w obradach szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Burze i nawałnice nad Polską, alerty jeszcze w czterech województwach na zachodzie kraju. Mężczyzna zatrzymany w związku z pożarem katedry w Nantes, zwolniony przez prokuraturę. Nie postawiono mu zarzutów. Przerwę w obradach szczytu unijnych przywódców ogłosił szef Rady Europejskiej. Prezydenci i premierzy europejskich państw od około 19 dyskutowali we wspólnym gronie przede wszystkim nad podziałem środków w ramach Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Niedziela była trzecim dniem spotkania przywódców. Przerwa oznacza, że wspólne negocjacje zostaną wznowione po północy, czyli już w poniedziałek. Do tej pory nie ma zgody ani na kompromisową propozycję szefa Rady Europejskiej dotyczącą finansowania wspólnoty, ani na projekt krajów z tak zwanej grupy oszczędnych. W czterech województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. To zachodniopomorskie, lubuskie, zachodnia część pomorskiego, a także południowa śląskiego. W związku z intensywnymi opadami są też ostrzeżenia o zagrożeniu podniesienia się stanu wody w rzekach, mówi Magdalena Mańk, dyżurny hydrolog Instytutu Meteorologii. Badane zostały również ostrzeżenia dla rzek przymorza w województwie zachodniopomorskim, jak również dla zlewin dopływów Odry, Warty i Notecji w województwie zachodniopomorskim. Na tych obszarach może dojść do lokalnych podtopień. Jesienny Kongres Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje, czy Jarosław Kaczyński będzie nadal pełnił funkcję prezesa partii. Szef PiS mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia. Był pytany również, czy widzi kandydata na nowego lidera prawicy. Sądzę, że jest cała grupa polityków, która tak o sobie myśli. A co ja myślę, to już może zachowam dla siebie. Natomiast to jest jednak decyzja kongresu, który ma podjąć niełatwe sprawy, więc nie wiem, jaka ona będzie. Ale to jest także i kwestia i wieku, już powiedzmy sobie zaawansowanego, czy przynajmniej dość zaawansowanego, i także sprawa stażu. Prezes PiS powiedział, że jego staż jako szefa partii sięga niemal 30 lat. Jarosław Kaczyński zapowiedział także, że zaraz po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu. Zastrzegł przy tym, że na stanowisku zostanie premier Mateusz Morawiecki. Francuska prokuratura zwolniła mężczyznę zatrzymanego w związku z pożarem katedry w Nantes. 39-latek był przesłuchiwany. Nie postawiono mu zarzutów. Wcześniej informowano, że zatrzymany to uchodźca z Rwandy. Pracował na terenie diecezji. Według części francuskich mediów możliwym powodem podpalenia miałby być fakt, że nie przedłużono mu wizy pobytowej we Francji. Informacji tych prokuratura nie potwierdzała. Pożar w katedrze wybuchł w sobotę przed 8 rano. Ogień strawił m.in. barokowe organy. Całkowitemu zniszczeniu uległ także zabytkowy kilkusetletni witraż. Według śledczych ślady wskazują na duże prawdopodobieństwo podłożenia ognia jednocześnie w trzech miejscach. Tłumy turystów na włoskiej wyspie Capri. Zaniepokojony burmistrz zwrócił się do sił porządkowych o wzmocnienie patroli. Wyjaśnił, że policjanci i karabinierzy muszą nie tylko kontrolować sytuację w porcie i zejście turystów z pokładu statków, ale także główny plac i uliczki na wyspie opanowane przez tłumy, które nie przestrzegają dystansu społecznego. Turyści wybierają we Włoszech głównie morze i góry. Zabytki w miastach zostawiają na bezpieczniejsze czasy. Pierwsze dwa tygodnie lipca przyniosły wzrost liczby turystów. O O ile w czerwcu w stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek o 80%, to już w pierwszej połowie lipca wyniósł on 50%. Powodzeniem cieszą się góry i morze. Miasta narzekają, że turystów jest mniej o 80% w stosunku do lipca 2019 roku. Turystyka miejska to cudzoziemcy. Ci w tym roku masowo rezygnowali z pobytu. Jak informują stowarzyszenia właścicieli lokali typu Bed and Breakfast, w Rzymie, Florencji i Neapolu na weekend 18-19 lipca zarezerwowano tylko co trzeci wolny lokal. Nieco lepiej, bo połowa miejsc została wykupiona w Palermo, Mediolanie czy Materze. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze mają ustać w drugiej połowie nocy. W poniedziałek jednak znowu będzie padać niemal w całej Polsce, a burze są spodziewane w zachodniej części kraju i w centrum. Termometry w nocy pokażą od 11 do 17 stopni, a w poniedziałek od 23 na Pomorzu do 28 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Godzinie 6 minut po godzinie 24. Nie do powiedzenia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, a jej wydawcą jest Wioletta Myszkowska. Dziś temat trudny, ale może właśnie bardzo potrzebny. Chciałabym dzisiaj z Państwem porozmawiać o diagnozach. O tych trudnych diagnozach, które słyszymy, albo których jesteśmy świadkami, kiedy to na przykład ktoś bliski nam, albo może dalszy choruje. I pytanie, jak się wobec takiej osoby zachować, kiedy jesteśmy właśnie bardzo blisko, albo kiedy jesteśmy nieco dalej, czy ten kontakt utrzymywać, jak on ma dalej wyglądać, czego taka osoba może od nas potrzebować. Albo właśnie z drugiej strony, kiedy to my jesteśmy tymi osobami, które słyszą, że nasze życie od dziś nie będzie już takie samo. Że będziemy musieli się podporządkować pewnym reżimom dotyczącym naszego zdrowia, poddać się jakimś poważnym operacjom albo poważnemu leczeniu, różnemu. Będziemy rozmawiać z psychologami i psychoonkologami w jednym właściwie. To będą dwie osoby. Jedna będzie od północy do godziny pierwszej, a następnie od pierwszej do drugiej. Cały czas bowiem jesteśmy w takim... No oczywiście w czasie pandemii, dlatego nie ma ze mną gościa w studiu. Będziemy się łączyć przez różnorakie łącza. Zachęcam Państwa mimo wszystko do kontaktu, ponieważ naszym gościom będzie można zadawać pytania. Będzie można też po prostu może opowiedzieć swoją historię, jeżeli właśnie tego Państwo potrzebują. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy. Jest też numer SMS dla Państwa, 71335, no i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Zapraszam do godziny drugiej. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat, gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie. Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne i nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Igor Herbut i wdzięczność. A ze mną na antenie jest teraz pani Anna Długołęcka, psycholog i psychoonkolog, współzałożycielka Warszawskiego Centrum Psychoonkologicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fundacji właściwie, prawda? Tak. To jest fundacja. Bardzo dziękuję, że pani przyjęła nasze zaproszenie o tak późnej porze. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będziemy razem dla naszych słuchaczy. Jeżeli będą mieli ochotę oczywiście zadać jakieś pytanie, szczególnie pewnie do pani. Na początek jednak ja chciałabym panią zapytać o pani tak ogólnie, po prostu doświadczenie. Jest pani zarówno psychologiem, jak i psychoonkologiem. Na czym polega właśnie, co może pani powiedzieć nam, którzy może dopiero się zetkniemy z jakąś poważną diagnozą w naszym życiu, albo z kolei już mamy takie doświadczenia, czy to sami ze sobą, czy to na przykład kogoś bardzo bliskiego. Co jest takiego ważnego, co pani jako osoba, która ma już takie duże doświadczenie, mogłaby nam przekazać? Co jest ważnego? Myślę, że ważna jest cierpliwość i ważne jest to, że nie ma prostych recept, tak? Nie ma jednoznacznych, zawsze takich samych scenariuszy dotyczących tego, w jaki sposób wspierać, w jaki sposób przeżywać. Nie ma czegoś takiego jak prawidłowe reakcje na chorobę, na diagnozę. Nie ma czegoś takiego jak dobre emocje, złe emocje. To jest taki, mówi się o tym doświadczeniu trudnej, poważnej choroby jako o takim rollercoasterze czasami. I myślę, że to, co przede wszystkim na początku chciałabym przekazać, to w momencie, kiedy sami stajemy w obliczu takiej diagnozy, czy ktoś z naszych bliskich staje, żeby nie oczekiwać, że są jakieś gotowe odpowiedzi, tylko żeby szukać i uzbrajać się w cierpliwość. A proszę powiedzieć, co się z nami wtedy dzieje, kiedy jesteśmy w takim gabinecie i słyszymy, że no, ten problem, który mamy zdrowotny, jest bardzo poważny i będzie rzutował na może na przykład resztę naszego życia, które dodatkowo okazuje się może będzie krótkie. Tak. No zazwyczaj ten pierwszy moment diagnozy jest momentem traumatycznym. Zarówno dla tej osoby, która słyszy diagnozę, jak i dla osób, które jej towarzyszą, dla ich bliskich. Nawet wtedy, kiedy podejrzewamy wcześniej chorobę albo zauważamy jakieś jej objawy, mamy jakieś intuicje, to moment potwierdzenia tej diagnozy jest takim momentem, kiedy po prostu czasami chorzy mówią, że tracą grunt pod nogami, że świat im się zawala, że mają takie poczucie, że już nigdy nie będzie tak samo, tak? Stąd też są bardzo uzasadnione i zrozumiałe emocje, które się wtedy pojawiają. One mają bardzo silne natężenie i ludzie różnymi emocjami reagują, ale bardzo właśnie, często... Czyli tak. Jakimi emocjami? Z czym się pani spotyka? Bardzo często na początku pojawia się takie zaprzeczenie i gniew. Złość, niedowierzanie, że to się w ogóle dzieje. Tak, próba... Trochę mówi się, że nasza jakby cała nasza konstrukcja psychologiczna stara się zamortyzować tą informację, którą dostała i poradzić sobie jakoś z tą informacją. Dlatego ta pierwsza reakcja to jest takie zaprzeczenie i izolacja, wycofanie, tak? To się wiąże z tym, że trudno jest zaakceptować taką wiedzę, taką informację, ale to jest też związane z tym, że pomimo tego, że przecież medycyna bardzo, bardzo się rozwinęła, to cały czas jeszcze tego typu diagnoza u wielu osób budzi jednoznaczne skojarzenie, tak, że rak czy choroba nowotworowa równa się śmierć, szybka śmierć, bliska śmierć albo bardzo trudne, wyczerpujące, wymagające leczenie. No i to po prostu powoduje ogromny lęk, tak? Taki fundamentalny, atawistyczny lęk przed śmiercią, przed odejściem, tak? O tym, co się dzieje później, jak reagujemy, jak staramy się jakoś na nowo sobie tę rzeczywistość poukładać, porozmawiam z panią za kilka minut, dobrze? Dobrze. Teraz posłuchamy muzyki. Jeżeli państwo oczywiście mają ochotę, to przypominam, można do nas napisać na adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl albo też 71335 to numer SMS i 22 i 7 trójek to oczywiście numer telefonu. Keeps me running down the road. scaling trees, pushing upwards to the sky. You can love what I think's mine. Nothing comes and nothing. Dreaming of a place where I find such happiness, but little care. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy dziś w Trójce w audycji Niedopowiedzenia na temat diagnoz, różnych trudnych diagnoz, które słyszymy, które zmieniają nam życie, albo też o osobach takich rozmawiamy, które słyszą te diagnozy, a my jesteśmy po prostu gdzieś blisko. I pytanie, jak się zachować wobec takiej osoby. O tym drugim przypadku będziemy, myślę, głównie rozmawiać w drugiej godzinie naszej audycji, bo przypomnę, spotykamy się tutaj między północą a drugą w nocy, a o tym, kiedy my jesteśmy tymi osobami, które słyszą właśnie w gabinecie lekarskim, że jesteśmy chorzy, to porozmawiamy teraz. Z nami na antenie jest cały czas pani Anna Długołęcka, która jest współzałożycielką Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologiczne. I rozmawiamy, chciałabym zadać pani pytanie, które właściwie zadał nasz słuchacz, który z różnych powodów nie chciał wejść na antenę, ale takie pytanie ma dotyczące tego, czy jest taki moment, w którym psycholog, który na przykład jest obecny w sytuacji, kiedy pacjent nie radzi sobie ze swoją sytuacją, czy ten psycholog w pewnym momencie nie powinien się przypadkiem wycofać? Takie było właśnie doświadczenie naszego słuchacza, który mówi, że jego żona była chora i psycholog przychodził kilkukrotnie, to było chyba 7 takich wizyt, ale potem właśnie pan, który do nas zadzwonił jako mąż, poprosił, żeby psycholog już więcej nie przychodził. Mhm. Ma pani takie doświadczenia, kiedy to na przykład właśnie psycholog musi zrobić krok w tył i zostawić pacjenta samego ze sobą albo ze swoją rodziną? Psycholog przede wszystkim jest i powinien być w tej sytuacji dla osoby chorej. Mówi się, że powinien, przepraszam, towarzyszyć tej osobie. Nie być ani przed nią, ani za nią, tylko obok niej. I jeśli tylko słyszy, wyczuwa, że, a to też wymaga od psychologa pewnej takiej wrażliwości, samoświadomości, żeby usłyszeć, że pacjent sygnalizuje, że już nie chce. Z różnych powodów, tak? Albo że to wsparcie, które otrzymywał od psychologa do tej pory, przestało być już wsparciem, co nie oznaczać wcale musi, że było złym wsparciem, tylko jakby pewien etap się skończył. Ja mam takie doświadczenie, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które są już u kresu życia, tak, że nadchodzi taki moment chorowania, że ludzie chorzy w największym stopniu chcą być albo z bliskimi, albo wręcz tak się trochę wycofują w stronę bycia sami ze sobą, tak? I to po prostu należy uszanować, więc odpowiadając wprost na pytanie, słuchacza, za które dziękuję. Tak, jak najbardziej. Wrażliwy, doświadczony psycholog wie, kiedy się wycofać i powinien się wycofać, jeżeli słyszy, że pacjent sygnalizuje, że to już jest czas. Tak. A jeżeli na przykład jest to wcześniejszy moment i pacjent albo, no najczęściej pewnie pacjent, tak się domyślam, w jakimś stanie buntu mówi, że on nie chce psychologa. Mimo, że no, na przykład otoczenie twierdzi, że jest inaczej, że ta potrzeba jest, żeby psycholog się pojawił, a my słyszymy, na przykład my, czyli psycholog na przykład słyszy, że nie, że zdecydowanie nie ma tutaj miejsca na taką osobę. Ze wsparciem psychologicznym w różnych sytuacjach, nie tylko w sytuacji choroby onkologicznej, jest rzeczywiście tak, że na siłę się nie da tak pacjenta czy klienta zmusić do tego, żeby on przyjął tego typu wsparcie. To, co może zrobić psycholog, to pomóc dostrzec pewne rzeczy i ponazywać. Na przykład pewien bunt, pewien gniew. To też jest pewien taki naturalny etap dla niektórych osób oswajania się z diagnozą, tak? Wymierzanie takiej złości i gniewu w różne strony, również w stronę psychologa. Inną sprawą, o której chciałam powiedzieć, to to, że nie każdy, że też pomoc psychologiczna nie jest dobra dla każdego, tak? Więc to nie jest tak, że każdy tak samo z tego skorzysta. I najważniejsze, żeby osoba chora czuła się rzeczywiście podmiotem i jakby czuła się, że to ona zarządza swoją chorobą, swoim życiem. I jeżeli ona z jakichś powodów nie chce w ogóle nawet podjąć się terapii, no to niestety, tak, niestety dla tych wszystkich wokół, którzy twierdzą inaczej, tak, należy uszanować jej potrzebę. Tak, oczywiście to, co ja rekomenduję w takich sytuacjach, to taką próbną rozmowę z psychologiem, żeby po prostu osoba w trakcie takiej indywidualnej rozmowy zadała pytania i też dowiedziała się, na czym taka praca z psychologiem może polegać, bo czasami ten opór, niechęć albo wycofanie wynika z tego, że ludzie mają jakieś przekonania na temat tego, jak wygląda taka relacja pomiędzy psychologiem a pacjentem i po prostu nie chcą w ogóle w to wchodzić, tak? To mogło być błędne przekonania, prawda? Tak, i wtedy taka właśnie próbny kontakt, taka pierwsza sesja z psychologiem pozwala też osobie chorej zadać pewne pytania, poznać psychologa, sprawdzić. No powie pani, z tego typu kontaktem to też jest tak, że nie z każdym psychologiem uda nam się znaleźć taką nić porozumienia. I to jest bardzo indywidualna sprawa po prostu. Otóż czasem to, nie chodzi tylko tak. o to, czy ktoś jest dobrym psychologiem, czy nie. Dokładnie. Albo czy my jesteśmy osobami, które potrafią rozmawiać na takie trudne tematy z kimś obcym, prawda? Tylko to po prostu tak. chodzi o takie, no tak jak się nie z każdym polubimy, mimo że ktoś jest tak. serdeczny, tak samo i nie z każdym psychologiem będzie nam po drodze. A proszę jeszcze powiedzieć tak, bo mówiła pani o tych o tym pierwszym etapie, kiedy się dowiadujemy, że jesteśmy chorzy, a chciałabym teraz przejść przez te kolejne etapy. To znaczy, sama byłam teraz niedawno świadkiem takiej sytuacji, kiedy właśnie ktoś dowiedział się o tym, że cierpi na nowotwór i właściwie diagnoza nawet jeszcze nie była potwierdzona, dopiero jeszcze szereg badań powinien być przed tą osobą, wiadomo było, że to jest po prostu nowotwór, nie wiadomo czy złośliwy, czy niezłośliwy, wiadomo, że na takie rzeczy się czeka, prawda, na taką diagnozę. No i pewnie pani to też jest doświadczenie, że już w tym momencie człowiek jak tylko słyszy słowo nowotwór, albo jakąś inną chorobę, bo nie rozmawiamy tylko o nowotworach. Ale jeżeli chodziby o to, że jeżeli ta diagnoza nie jest potwierdzona, ale jest wstępna i jest to jakieś słowo, którego się boimy, które nosi znamiona takiego słowa ostatecznego, to już wtedy na przykład bywa tak, że ktoś właściwie sam żegna się z tym życiem, dzwoni do przyjaciół, znajomych, mówiąc, że niewiele życia już mu pewnie zostało, albo w ogóle nie ma siły mówić i pewnie tylko płacze. Proszę powiedzieć nam coś więcej o tym etapie. Jak się zachować wtedy, zarówno jeżeli jesteśmy tą właśnie osobą, która z takim przerażeniem już żegna się ze światem, jak i też jak zareagować, kiedy jesteśmy świadkiem? Powtórzę to, o czym powiedziałam kilka minut temu, że cały czas to jest coś, co można zaklasyfikować jako naturalna, normalna reakcja. Jedna z naturalnych, normalnych reakcji, tak? Poczucie ogromnej straty, rozpaczy. Niektórzy się po prostu zapadają od samego początku w taki stan, który jest bliski depresji, a czasami jest depresją, tak? I towarzysząc takiej osobie, najważniejsze jest, żeby pozwolić jej wyrazić te myśli, te uczucia, które czuje, bo też tak jak rozmawiam często z pacjentami, to co jest dla nich trudne, to, że bliscy w momencie, kiedy chory wyraża właśnie, na przykład tak, chce się żegnać albo wyraża takie przekonanie, że niedługo odejdzie, no to słyszy, wszystko będzie dobrze, takie trochę poklepywanie po plecach i takie słowa, które oczywiście są wypowiadane w intencji, żeby pocieszyć, natomiast przez chorych często są interpretowane jako ucięcie rozmowy, jako taki komunikat, nie chcę z tobą rozmawiać o tym, co jest trudne, nie będę rozmawiać o twoim lęku na temat śmierci, nie będę, tak, będzie wszystko dobrze, tak, skup się, walcz, tak, to jest to, co często słyszą osoby chore. A co powinny usłyszeć? Co chcą usłyszeć? Oczywiście wszyscy jesteśmy różni, ale najczęściej, kiedy rozmawiam z pacjentami, to słyszę, że chcieliby po prostu usłyszeć, że ktoś jest z nimi, że też się boi, że jest mu bardzo przykro, bardzo smutno z powodu tego, co spotkało bliskiego i że zrobi wszystko, żeby pomóc mu z tego wyjść, tak? Czyli takie deklaracje dotyczące wsparcia, empatyczne rozumienie emocji, tak? Nie ocenianie ich w takich kategoriach, nie powinieneś tak myśleć, tak? Albo to, co myślisz, to, że twierdzisz, że umrzesz, to jest złe. To jest po prostu, tak. I sami nie wiemy, jak my byśmy zareagowali w momencie, kiedy byśmy my usłyszeli taką diagnozę. Dobrze jest tak doradzać, jak się jest obok, to jest dużo prostsze. Dlatego takie towarzyszenie, zapewnianie, że będę z tobą, nawet jak będzie ciężko, możesz na mnie liczyć. Wyobrażam sobie, że to, co czujesz, jest przerażające. Tak, to jest niesprawiedliwe, że ciebie dotknęła choroba. I przede wszystkim czasami jest tak, że ja myślę, że w ogóle to jest najistotniejsze, żeby słuchać, żeby pozwolić osobie chorej na wypowiedzenie w bezpiecznym otoczeniu tego wszystkiego, jakby tego całego kotła takiego, który ma taka osoba wtedy w głowie. A jeżeli na przykład zdoła powiedzieć nam tylko kilka zdań i na przykład od razu się rozpłacze i jeszcze dodajmy do tego, bo jeżeli jesteśmy blisko z tą osobą, w sensie w jednym pomieszczeniu fizycznie, no to możemy tę chwilę przeczekać, możemy dać komuś chusteczkę, przytulić i tym podobne. A jeżeli na przykład ktoś do nas dzwoni, bo jest, załóżmy, z daleka, albo po prostu no, obdzwania na przykład przyjaciół, powiedzmy, i płacze. No to jak się wtedy możemy zachować, jeżeli nie ma tego potoku słów, tylko właściwie są jakieś cedzone przez emocje pojedyncze słowa? Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, tak jak to powiedziano. I czasami poprzez milczenie i wspólne bycie można wyrazić dużo więcej niż mówiąc. I Ja myślę, że nie ma niczego złego. Znaczy, po pierwsze, kiedy pani powiedziała, że taki przykład pani dała osoby, która dzwoni do przyjaciół, mówi o tym i płacze, to ja od razu sobie pomyślałam, że to jest fantastyczna reakcja, bo ona może jakby, że to też jest taka forma szukania wsparcia. Nawet jeżeli ona nie werbalizuje tego, potrzebuje pomocy, to skoro o tym mówi, to znaczy, że szuka wsparcia dużo trudniej, jeżeli ktoś się zamyka, tak zapada w czarną dziurę i jest z tym swoim smutkiem i przerażeniem i przekonaniem, że o to odchodzi, że o to są jego ostatnie dni całkowicie sam. Tak więc jeżeli mamy takiego przyjaciela czy kogoś bliskiego z rodziny, kto wykonuje taki telefon, nawet jeżeli powie jedno zdanie i zaczyna płakać, to dobrze, żeby wiedział, że po drugiej stronie jest ktoś, do kogo można zadzwonić i można wspólnie na odległość popłakać. Tak. Oczywiście po tym pierwszym etapie dobrze jest, znaczy po pierwsze będąc osobą wspierającą, zadać sobie pytanie też, ile ja jestem w stanie znieść i ile ja jestem w stanie dać, tak? I jest taka zasada, że jeżeli podejmuję się tego, żeby być takim wsparciem dla kogoś, kto jest chory, to też powinnam, czy powinienem od razu zadbać o wsparcie dla siebie, tak? Żeby też czerpać energię i siłę, bo bycie osobą wspierającą to też jest bardzo wymagające i trudne. Ale jeśli pani pozwoli, to ja chciałam jeszcze wrócić, bo pani pytanie składało się z takich dwóch elementów. Co jeżeli jestem osobą, która towarzyszy, ale też co jeżeli... To ja. Jestem właśnie. Co jeżeli to ja? Tak, właśnie to miałam panią teraz zapytać. Właśnie, bo to jest bardzo ważny aspekt tego pytania i nie chciałam, żeby on gdzieś nam uciekł. Mi jest bardzo bliska taka terapia akceptacji i zaangażowania, która mówi o tym, że cierpienie jest czymś naturalnym wpisanym w nasze życie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie uniknąć cierpienia. I im bardziej próbujemy uniknąć i skrócić cierpienie, tym jakby większy stwarzamy opór i paradoksalnie tym większe tym bardziej cierpienie nas odciąga od takiego życia pełnego wartości i znaczenia. I na czym polega akceptacja? Bo jakby to jest, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby szybko po usłyszeniu diagnozy zaakceptować ten fakt, że szybciej bądź wolniej, ale każdy przechodzi przez takie 5 etapów, o których pisała w swojej książce badaczka tematu pani dr Elizabeth Kübler-Ross, tak? I kiedy jestem osobą, która usłyszała diagnozę i mam wrażenie, że się świat mój zawala, to po pierwsze warto jest szukać wsparcia, pomocy bliskich, żeby nie być w tym samemu, żeby nie dać się uwieść temu smutkowi, który może wciągnąć w taką wielką, czarną, ciemną dziurę, a po drugie dać sobie zgodę na to, że to jest zrozumiałe, że czuję teraz rozpacz. To jest normalne, absolutnie naturalne, to, że czuję przerażenie, smutek, że mam wrażenie, mam poczucie niesprawiedliwości, czyli trochę tak zaakceptować całą tą mieszankę uczuć, które się wtedy w nas pojawiają. Ja mam taką mantrę i dlaczego ją mam? Dlatego, bo jakby bardzo często po prostu uczę się od swoich pacjentów, żeby mówić sobie, to minie. Jeżeli czuję w tej chwili, bo też na początku czasami pojawiają się wręcz myśli samobójcze, to załamanie jest tak ogromne. Przerażenie leczeniem może też. Dokładnie. Bólem. I jakby uświadomienie sobie, że emocje, one są jak fala, tak? Że one nabrzmiewają jak fala, a potem się wypłaszczają i mijają. Żadna z emocji, którą czuliśmy do tej pory w życiu swoim, ona nigdy nie trwała wiecznie. Ani szczęście, ani smutek, ani wstyd. Żadna. I takie uświadomienie sobie tego, że po pierwsze to, co czuję, jest okej, cokolwiek to jest. Nie ocenianie siebie krytycznie. Przepraszam za kolokwializm, takie niedowalanie sobie. A z drugiej strony uświadomienie sobie, że emocja jest czymś, co mija. To daje taki oddech i to pozwala przejść przez te takie najtrudniejsze chwile, plus wyciąganie ręki, szukanie wsparcia. Jak w jednym miejscu nie znajduję, to w innym. Dziękuję bardzo za to, co pani mówi. Mam nadzieję, że jest to pomocne dla wielu naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję też za pierwsze maile, które przyszły, niektóre bardzo długie. Panu Karolowi obiecuję, że mail na pewno przeczytam, bo bardzo podnosi na duchu. Pewnie też te właśnie osoby, które są same chore. Ale to jeszcze nie teraz. Państwa bardzo proszę też, jeżeli państwo mają tylko ochotę, taką potrzebę, to zapraszam do kontaktu. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest z kolei numer SMS oraz oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Pani Anna Długołęcka, która jest psychologiem i psychoonkologiem, jest naszym gościem. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na proch. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Jeszcze wszystko gorące, jeszcze przyspieszony puls. Jeszcze boję się spojrzeć, nie chcę znowu tak się czuć. Chyba słońce nas piekło, też za blisko chciało być. Chyba coś we mnie pękło, nikt nie sięgnął. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 15 minut do godziny pierwszej. Rozmawiamy z Anną Długołęcką, psychologiem i psychoonkologiem, współzałożycielką Fundacji Warszawskie Centrum Psychoonkologii. Chciałabym w takim razie jeszcze panią zapytać, bo rozmawiałyśmy o tym, jak reaguje osoba, która się dowiaduje, że jest chora. Proszę powiedzieć, jakie są kolejne etapy, jak już przejdzie ta pierwsza fala emocji, o której pani mówiła, właściwie ta sinusoida cała złożona z emocji, bo te emocje pewnie trudne wracają, prawda? To nie jest tak, że one miną i potem już życie jest normalne, tylko no, musimy się tej zupełnie nowej normalności uczyć. I to może trwać długie lata nawet. Jakie są te kolejne etapy? Chodzi o to, żeby te osoby, które może usłyszały taką diagnozę, jakoś mogły się przygotować na to, co je później czeka, albo właśnie znowu, jeżeli są świadkami tej sytuacji, to też, żeby wiedziały, jak pomagać. Na początku chciałam powiedzieć, że ja bardzo nie lubię takiego kategoryzowania i takich ostatecznych sądów, jakie są etapy, bo pani bardzo słusznie powiedziała, że to jest taka sinusoida. Niektórzy po tej pierwszej fazie takiego szoku i zaprzeczenia od razu aktywizują się i przechodzą do takiego etapu działania, zaangażowania, ręce na pokład, traktowania choroby jako wroga albo jako zadania, tak, procesu leczenia, nie wiem, ustalenia sobie celów, mobilizują się, tak, rodzina też jest dla nich wsparciem albo bliscy są wsparciem, albo mają takie doświadczenia życiowe wśród bliskich, które sprawiają, że one mają też dużo nadziei i wiary, że ta choroba, bez względu na to, jak trudna jest diagnoza, jest chorobą uleczalną. I teraz czas, żeby się zmobilizować i podjąć działanie. Jest z nami na antenie, przepraszam, że pani przerwę. Nie chciałabym, żeby zbyt długo czekał pan Adam, którego posłuchajmy wspólnie, dobrze? Dzień dobry, dobry wieczór, panie Adamie. Halo, halo? Dobry wieczór. Nie ma jeszcze chwilowo pana Adama, poczekamy na niego jeszcze moment. Poproszę w takim razie o dokończenie swojego słowa. Tak. Inna postawa to jest taka postawa gniewu, wycofania i właśnie nieangażowania się w proces leczenia, tak? Jakby to wszystko, przez co przechodzi człowiek, zależy od tak wielu rzeczy, tak? Od jego przekonań na temat tego, czym jest choroba, tak, o której się właśnie dowiedział, jakie ma możliwości, jaką ma siłę sprawczą, jakie ma możliwości finansowe, jaką ma możliwość leczenia się w mieście albo tak w kraju, w którym żyje. Według Elizabeth Kübler-Ross, o której już wspominałam, taka druga faza to jest faza gniewu, tak? Kiedy pojawia się bunt, drażliwość, pretensje, czasami pretensje do bliskich, czasami pretensje do personelu medycznego. W tym jest taka energia, która wynika, jakby ten gniew wynika też z bardzo silnego lęku i niepokoju, tylko w ten sposób on się manifestuje, tak, taką złością, agresją przeciwko całemu światu. Trzecia. Przepraszam, jeszcze zanim trzecia, to posłuchajmy teraz pana Adama, dobrze? Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Proszę pani, ja mam w tej chwili 91 lat. Och, gratulacje. Piękny no tak. Wiek. I proszę pani, wiem, że śmierć jest nieuniknione, tak jak zaćmienie słońca i podatki. Także jak pani widzi, podchodzę do tego z jakimś, powiedzmy, humorem, ale powiem szczerze, Ja mogę powiedzieć, że jestem przygotowany od wielu lat. Po pewnym okresie postanowiłem żyć tak, żeby każdej chwili można było odejść, to znaczy w zgodzie z ludźmi, w zgodzie z Panem Bogiem, a pracować tak, jakby to miało trwać wiecznie. I pracuję w tej chwili. Działam na, powiedzmy, no, w obronie przyrody, no, spotykam się z ludźmi, koresponduję, dochodzę nawet do bardzo wysokich władz i tak dalej, ale jestem przygotowany i mnie się wydaje, że popełniamy jakiś błąd. Przepraszam, że używam takich słów, ale nie przygotowując właściwie ludzi wcześniej, dużo wcześniej, jak to się, powiedzmy, robi, bo przygotowanie kogoś, kto ma, powiedzmy, załóżmy 65 lat i nagle mu, powiedzmy, powiedzą wyrok, masz raka i masz przed sobą pół roku życia, to już jest trochę późno. No tak, ale wcześniej to... Chodzi o to, no wcześniej nie, wcześniej chodzi o to, że przestaliśmy w pewnym momencie myśleć o tym, że tu jesteśmy przechodniami i że czeka nas tam po drugiej stronie, obojętnie, czy powiedzmy jest, czy nie ma, no ja wierzę, że jest coś, co, powiedzmy, na co trzeba sobie zasłużyć i co jest lepsze. Wtedy żyje się znacznie spokojniej. Mówię, ta moja zasada, którą przyjąłem, jak miałem lat tak gdzieś koło 40-45, no pozwala mi, pozwoliła mi dożyć, no dzięki Bogu, z dobrym zdrowiem, bo ja jestem w tej chwili w pełni sprawny, ale jestem przygotowany na to. I proszę powiedzieć, mówiąc, panie Adamie. Nie wiem, wie pani, jak się zachowam w momencie, kiedy rzeczywiście dopadnie mnie choroba, ale mam nadzieję, że potrafię jakoś to, powiedzmy, nazwijmy w cudzysłowie, przeżyć. To teraz pytanie właściwie do obojga państwa mam, to znaczy kto powinien przygotowywać? Czy się powinniśmy przygotowywać, czy jednak... Powinniśmy mówić o tym. Moim zdaniem powinniśmy o tym mówić, nie unikać także, powiedzmy, i tego, że po drugiej stronie może być coś, łatwiej wtedy żegnać się ze światem, ale ja powiem sobie szczerze, w modlitwie takiej podstawowej, czyli Wzdrowaś Mario, jest tam wymieniona śmierć i co najmniej każde dziecko, które się modli, to dwa razy, powiedzmy, tą śmierć przywołuje. Także to jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie się do tego, co nas czeka. To nie jest, powiedzmy, jakaś... czarnowictwo. Po prostu to jest jak gdyby przywołanie tego, że po dniu musi być zachód słońca, a po nocy przyjdzie świt. I to jest, powiedzmy, tak jak żyjemy na ziemi, nieuniknione. Panie Adamie. W ogóle myśmy odeszli od tych spraw podstawowych, powiedzmy, to, co, powiedzmy, dzieje się w tej chwili w stosunku do, powiedzmy, kościoła, religii. No to jest, powiedzmy, jakiś taki, powiedzmy, atak. No tam się dzieją złe rzeczy też, oczywiście, ale tam... I to są urzędnicy. Tak samo dzieje się źle w rządzie i w Sejmie, no, ale to już i w Senacie. Ale chodzi o to, żeby na to w ten sposób patrzeć. Panie Adamie. Łatwiej mnie jest zrozumieć na przykład to, co się dzieje w Kościele, jeżeli mówię, to traktuję tych, powiedzmy, księży jako urzędników. No są dobrzy i są źli. Jak są dobrzy, to jest dobrze. Jak są źli, panie Adamie, to dziękuję, ale już nie chcę schodzić na taki temat. O zdrowiu jednak rozmawiamy. Bardzo panu dziękuję, gratuluję takiego podejścia, takiej pogody ducha, optymizmu i życzę panu po prostu zdrowia, wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, że pan nas słucha i jest tutaj dobrym przykładem takiej właśnie takiego optymizmu. Jeszcze tak, pani Anna Długołęcka. Tak. Ja chciałam nawiązać do tej wypowiedzi. Też dziękuję bardzo za ten telefon i za tą wypowiedź, bo tutaj pan Adam poruszył ważny temat, temat śmierci. I tak z moich doświadczeń pracy z osobami chorymi, nieuleczalnie albo chorymi poważnie, wynika, że Bardzo często ten temat to jest temat tabu w rodzinie albo wśród bliskich. Temat, no, do którego trudno nam jest podejść, jeżeli on dotyczy kogoś bliskiego. Nawet w momencie, kiedy jakby wszystkie obiektywne znaki na niebie i ziemi pokazują, tak, fakty pokazują, że choroba zmierza nie ku wyleczeniu, tylko ku śmierci, no to najbliżsi często unikają tego tematu. I to, co na przykład proponuje jedna z takich terapii, którą taką metodą pracuje się często z osobami chorymi onkologicznie, terapia Simontona, no to jest właśnie rozmowa na temat śmierci i umierania w trakcie warsztatów. I muszę pani powiedzieć, że ja mam takie doświadczenie. Kiedyś prowadziłam również te warsztaty i kiedy dochodziliśmy do tego tematu, to uczestnicy zresztą sami mówili czasami, czy nie możemy z tego tematu zrezygnować, w ogóle o nim nie rozmawiać, tak? A potem, kiedy przechodziliśmy przez taki krótki moduł refleksji na temat śmierci, umierania, doświadczeń również naszych, śmierci bliskich, śmierci, które widzieliśmy, osób, którym towarzyszyliśmy albo o których słyszeliśmy, To nagle się okazywało, że jakby cała ta energia, którą wkładamy w to, żeby nie zmierzyć się z tym tematem, jakby ona jakoś wybrzmiewa i po prostu osoby chore czują taką ogromną ulgę, że wreszcie to przestaje być temat tabu, że wreszcie można o tym z kimś porozmawiać, że inni tego samego się obawiają, tak? Obawiają się bólu, obawiają się cierpienia, obawiają się bezradności, tego, że nie będą mogli pomóc najbliższemu. I nagle jakby to doświadczenie też lęku przed śmiercią staje się takie wspólnotowe, przez co trochę traci na znaczeniu w takim sensie, że ono przestaje być takie przerażające. Więc trochę odpowiadając też na pani pytanie, między innymi po to jest psycholog, żeby móc rozmawiać z osobą chorą, ale też z bliskimi osoby chorej, o tych tematach, o których jest czasami najtrudniej porozmawiać w rodzinie. Również najtrudniej z tego względu, że ludzie się chronią nawzajem i dlatego nie chcą sobie przysparzać cierpienia takimi rozmowami. Tak. I tutaj ta wypowiedź pana Adama tak mnie skłoniła do tej mojej, być może trochę przydługiej wypowiedzi, że tak, warto jest o tym rozmawiać, warto jest czytać, warto jest słuchać. Przede wszystkim warto o tym myśleć samemu, tak, prawda? Tak, dopuścić do siebie samego temat. Ten temat. Jako że powoli kończy się czas naszej rozmowy, ja przypomnę, że audycja trwa do godziny drugiej, później jeszcze w drugiej godzinie będziemy mieli drugiego gościa, ale jeszcze korzystając z tych ostatnich minut, kiedy pani Anna Długołęcka jest naszym gościem, to czy jeszcze jest coś takiego, może właśnie jakiś konkretny etap, bo przerwałyśmy rozmowę o tych etapach, przez które, no wiem, że generalizacja nie jest dobra, ale przez które się jednak często przechodzi, prawda? Jak się już usłyszy taką diagnozę, to czy jeszcze na koniec chciałaby pani naszym słuchaczom coś powiedzieć, z czego warto, żebyśmy sobie zdawali sprawę? Trudne pytanie zadała pani. Jeżeli chodzi właśnie o te etapy, no, które na przykład, których się obawiamy, a które są naturalne, albo takie, które są trudne i jak sobie z nimi poradzić? Tak, że no, chciałam powiedzieć też o tym, że taki etap depresji, taka faza wręcz depresji w trakcie, kiedy doświadczamy trudnej choroby, która jest też dla nas bardzo wymagająca fizycznie, tak? Bo sam proces leczenia jest wymagający. Tak, bo skończyła Pani mówić o tym drugim etapie, podczas którego jest dużo takiej złości i pretensji do siebie, do innych, prawda? Też do tych osób, które często nie powinny być adresatami naszych pretensji, ale jednak są. Tak. Trzeci etap to jest taka faza, która czasami następuje, czasami nie, faza targowania się, robienia takich deali, tak, że pacjent sobie albo innym coś obiecuje, tak, że już, nie wiem, zawsze będę przykładnym mężem, jeśli wyzdrowieję, albo tak, w zamian, jeśli będę zdrowy, to już nigdy w życiu nie zapalę papierosa i tak dalej. Takie pertraktacje, tak, z lekarzem, z Panem Bogiem, ze sobą samym, takie obietnice. Ale tak jak mówię, nie wszystkich to dotyczy, tak? Czwarta faza to jest ta faza depresji, która może być długotrwała i ostatnia faza według Elizabeth Kübler-Ross to jest taka faza, do